Husband is coming. Give my all to you, you're my end and Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams.

지울지 않대 봄 다 come vedi sto pensando a te oh yeah there's just human contradiction emotional transitions all the memories we've had yes you know it's true that I just can't stop thinking of you no I just can't pretend all the time that we spent could die I wanna feel it again all the love we felt then che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suoni sto pensando a te oh yeah sto pensando a noi Yes, you know it's true.

538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. But I love you set in store. I hope that you. Is gonna fall. Radio 538. Dancing all in the street. See the rhythm all. and David Guetta, Awake Tonight. Little bit of sunshine.

me nou op jouw hit. God, what a night, what a life you had. Holy bad news, so let 538 Nieuws. 5 uur. Huiselijk geweld tegen ouderen wordt vaak niet gezien of gemeld, dat zegt Veilig Thuis. Officieel gaat het om zo'n 2100 gevallen per jaar, maar volgens de organisatie ligt dat aantal veel hoger, schrijft het AD. Veel slachtoffers durven geen hulp te zoeken of herkennen het geweld niet. Het gaat vaak om schelden, financiële misbruik of verwaarlozing. In Haarlem is een vrouw uit Emmen opgepakt voor het helpen van haar zoon bij een mislukte bomaanslag, schrijft NH Nieuws. Haar zoon werd in februari op heterdaad betrapt toen hij een explosief wilde plaatsen. De moeder zou de klus mee hebben voorbereid door te onderhandelen over de betaling voor de aanslag. Amerikaanse militairen hebben in de Stille Oceaan een boot aangevallen waarbij 2 mensen zijn omgekomen. Volgens het Amerikaanse leger ging het om drugsmokkelaars die op een smokkelroute voeren. Bij de actie raakten geen Amerikaanse militairen gewond. En de baas van technologiebedrijf OpenAI heeft sorry gezegd na een dodelijke schietpartij in Canada. Een vrouw schoot in februari 8 mensen dood en zette dat plan vooraf in ChatGPT. Het bedrijf heeft dat gezien, maar waarschuwde de politie niet. Het account van de vrouw werd wel geblokkeerd. 'S Ochtends is het eerst grijs met bewolking, maar in de middag is het zonnig met een groot temperatuurverschil. Van noord naar zuid wordt het 12 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. De 538 stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. I just wanna be someone.